وأيوب، اور أيوب علیہ السلام اذ نادى ربه، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کیا کہا؟ انی مسنی الضر، مجھے بیماری لگ گئی ہے، تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک صابر بندے، ایک پیغمبر تھے. بعض لوگوں کے خیال میں بنی اسرائیل ہی کے ایک پیغمبر تھے. اللہ تعالی کا کام یہ ہے کہ وہ پیغمبروں کے ذریعے ہر قسم کی اعلیٰ مثالیں قائم کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ ہوں. ایوب علیہ السلام کی مثال بھی انہی میں سے ایک ہے. بائبل کے بیان کے مطابق ابتدا میں وہ بہت مالدار انسان تھے، کھیتی، مویشی، مکانات، آل اولاد، ہر چیز کی اتنی کثرت تھی کہ کہا جانے لگا کہ اہل مشرق میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں، یعنی سب سے بڑھ کر تھے مال و دولت اور دنیاوی اسباب میں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی کے بے حد شکر گزار بندے تھے اور بہت وفادار. ان کی زندگی ایک ضرب المثل بن گئی تھی کہ ایک شخص جس کے پاس دنیا کی اتنی نعمتیں ہوں کہ جو چاہے ہر چیز میسر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اتنا متواضع ہو، اتنی عاجزی ہو، اس میں بندگی کی ایسی خوب ہو، کیونکہ عام طور پر یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی کہ ایک شخص دنیا کا امیر ترین انسان بھی ہو اور پھر عبادت میں بھی سب سے آگے ہو. لیکن شیطان نے لوگوں کے دلوں میں پھر بھی وسوسے ڈالے، ان کی اس خوبی کو اور اس بھلائی کو ان کے دلوں میں الٹ دیا، اور لوگوں کو کیا سکھایا؟ کہ ایوب اتنے عبادت گزار ہیں اور ان کو ایسی ایسی نعمتیں حاصل ہیں، اگر یہ اللہ کی عبادت نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ ان کو تو کرنا ہی چاہیے، اس لیے کہ ان کے پاس تو سب کچھ، اور جس کے پاس نہیں، اگر وہ نہیں بھی کرتا تو کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کے ذریعے ایک اور مثال بھی قائم کی، اور وہ کیا تھی؟ کہ ان سے سب کچھ چھن گیا، مال و دولت بھی، سب مویشی مر گئے، فصلیں سوکھ گئیں، بیوی اور بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اور شدید غربت کا شکار ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو بیماری ان کو آئی، جس کا یہاں پر ذکر ہے کہ انی مسنی الضر، کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، بیماری لگ گئی ہے، کہ سب پر زیادہ تکلیف دے تھی. ایک بیماری ہوتی ہے جو انسان کے جسم کے اندر کہیں ہوتی ہے، وہ دوسروں کو نظر نہیں آتی، وہ انسان کے لیے اتنی شرمندگی کا باعث نہیں ہوتی، لیکن وہ بیماری جو سب کو نظر آئے اور سب کو دکھے، بسا اوقات وہ انسان اس میں اپنی توہین بھی محسوس کرتا ہے، وہ زیادہ دکھ کا باعث ہوتی. تو ان کو سکن ڈیزیز تھی. کہتے ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ صاف نظر ہی نہیں آتا تھا، سارا جسم ایک پھوڑا بن گیا اور اس کے اندر کیڑے پڑ گئے، اور کوئی دوا فائدہ نہ دیتی تھی. ایک سال نہیں، دو سال نہیں، کئی سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن اللہ کے اس نیک بندے نے کبھی بھی کوئی شکوے کی بات اپنی زبان سے نہ نکالی، کوئی شکوہ نہیں. اور اس حال میں بھی وہ اللہ سے راضی رہے. اس کے بارے میں بائبل کی ایک روایت ہے، تب ایوب نے زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا، خداوند نے دیا خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بے جا کام کا عیب لگایا۔ یہ بائبل کے الفاظ ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ابن ابی حاتم میں ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت ایوب کی آزمائش شروع ہوئی تو اہل عیال مر گئے، مال فنا ہو گیا، کوئی چیز ہاتھ تلے باقی نہ رہی، آپ اللہ کے ذکر میں اور بڑھ گئے۔ کہنے لگے، اے تمام پالنے والوں کے پالنے والے، تو نے مجھ پر بڑے احسان کیے، مال دیا، اولاد دی۔ اس وقت میرا دل بہت مشغول تھا، یعنی میں ان کی فکر کرتا رہتا تھا، اب تو نے سب کچھ لے کر میرے دل کو ان فکروں سے پاک کر دیا، اب میرے دل میں اور تجھ میں کوئی حائل نہیں رہا، کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ یعنی جب مال تھا، بچے تھے، دنیا تھی، تو مجھے ان کی فکر لگی رہتی تھی، اور اب جب تو نے یہ سب کچھ لے لیا تو سب فکریں بھی ساتھ ہی چلی گئیں، اب میرا دل تیرے لیے خالی ہو گیا مکمل طور پر۔ اگر میرا دشمن ابلیس تیری اس مہربانی کو جان لیتا تو وہ مجھ پر بہت ہی حسد کرتا۔ یعنی اس تکلیف کو اپنے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی مہربانی ہے۔ ابلیس اس قول سے اور اس وقت کی اس حمد سے جل بھن کر رہ گیا۔ آپ کی دعاؤں میں یہ بھی دعا تھی کہ اے اللہ، تو نے جب مجھے سمندر اور اولاد اور اہل و عیال والا بنا رکھا تھا تو تو خوب جانتا ہے کہ اس وقت میں نے کبھی غرور اور تکبر نہ کیا تھا، نہ کبھی کسی پر ظلم و ستم کیا۔ میرے پروردگار، تجھ پر روشن ہے کہ میرا نرم اور گرم بستر تیار ہوتا اور میں راتوں کو تیری عبادت میں گزارتا، اور نفس کو اس طرح ڈانٹ دیتا کہ تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ تیری رضامندی کی طلب میں اپنے راحت و آرام کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یعنی جب تو نے سب کچھ دیا تھا تو تجھے خوش کرنے کے لیے، عبادت کی مشقت کرنے کے لیے سب دنیا کی نعمتیں اس وقت بھی میں چھوڑ دیتا تھا، اور اب تو نے خود ہی لے لی سب۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ صبر اور شکر اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی پھر ان کو سب کچھ لوٹا دیا، نہ صرف یہ کہ اتنا بلکہ دگنا۔ فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اور دعا کا انداز بھی دیکھیے، کوئی شکوا نہیں، مانگا بھی کچھ نہیں، صرف اللہ کو اس کی رحمت کا جوش دلایا ہے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بالکل انوکھا انداز ہے دعا کرنے کا۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اس کی بیماری دور کر دی۔ کشفنا ما بہ من ضر، کہتے ہیں کہ 18 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے۔ وآتیناہ اہلہ، اس کے گھر والے بھی اس کو دے دیے۔ ومثلہم معہم، اور اتنے ہی اور بھی، یعنی بچے وغیرہ اور بھی دے دیے۔ رحمت من عندنا، سب کچھ بطور رحمت کے ہماری طرف سے۔ وذکرا للعابدین، اور عبادت گزاروں کے لیے ایک سبق، ایک نصیحت۔ بائبل کی روایت میں کہا یہ جاتا ہے کہ جب دوبارہ ان کو یہ سب کچھ ملا تو اتنا زیادہ تھا کہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی ان پر، یعنی جیسے آسمان سے رزق برستا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے پتنگوں کی شکل میں سونا ان پہ برسا، جیسے پھول کی پتیوں برساتے ہیں نا کسی پر، اس تیزی سے وہ سارا مال اور اس سے زیادہ دگنا واپس آ گیا۔ اور یہ جو بات ہے نا، ذکر للعابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت، کتنا بڑا سبق ہے اس میں کہ جب نعمتوں کی کثرت ہے تو بھی اللہ کی یاد ہے، نعمتوں نے غافل نہیں کیا، نماز نہیں چھوڑی، تہجد بھی نہیں چھوڑے، اور جب چھن گیا تو پہلے سے بھی زیادہ خوشی سے عبادت کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اب تو بیچ میں کوئی اور رہا ہی نہیں، سب چلے گئے، اب تو صرف تو ہی تو ہے، میں تیرے اور قریب آ گیا ہوں، کوئی ناراضگی نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ دعا قبول ضرور ہوئی، لیکن یہ نہیں کہ آج دعا مانگی اور کل قبول ہو گئی، کیونکہ ہم تو ایسے ہی چاہتے ہیں نا۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، کب؟ 18 سال بعد۔ یوسف علیہ السلام کا خواب کب شرمندہ تعبیر ہوا؟ 40 سال بعد۔ لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ اگر فوراً ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم اس سب کو چھوڑ دیں گے۔ ذکرا للعابدین، یہ تو ذکرا للعابدین والی بات ہے، اس میں ایک بڑی غلط فہمی کا ازالہ بھی کیا گیا ہے۔ اور وہ کیا؟ کہ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی عبادت میں لگے گا تو اس کی دنیا کا نقصان ہو جائے گا اور دنیا چھٹ جائے گی اور دنیا کی نعمتیں تو ملیں گی ہی نہیں، ہے نا یہ خوف سب کو؟ بیٹیوں کے رشتے کیسے ہوں گے، شادیاں کیسے ہوں گی، حرام کا کاروبار چھوڑ دیا تو کھائیں گے کہاں سے؟ اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، پھر حرام کی طرف پلٹ جاتے ہیں، پھر گناہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام جیسا کوئی سٹیپ اٹھا نہیں سکتے، اپنی ذاتی زندگی میں نہیں اٹھا سکتے، اپنے بتوں کو نہیں توڑ سکتے، قوم کے توڑنے کا کیا کام ہے؟ ہم نے تو اپنے بت نہیں توڑے جنہوں نے ہمارے پاؤں باندھے ہوئے ہیں۔ جنت کا سودا سستا نہیں، بہت قیمتی۔ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو آگ جلا رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ بیٹے کے دل پہ گزر کیا رہی ہوگی کہ باپ ایندھن اکٹھا کر رہا ہے تاکہ بیٹے کو جلائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے قبولیت کی؟ ہم میں سے کوئی اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ ہمارے والدین ہمیں ٹیڑھی آنکھ سے ہی دیکھ لیں۔ اگر وہ دیکھیں تو ہم کہتے توبہ، ہم تو بس چھوڑ رہے ہیں سب کچھ، جو وہ کہیں گے وہی کریں گے۔ دنیا کے معاملے میں نہیں، دنیا میں تو جس بات پہ ہم اڑ جائیں، جو ضد آ جائے ہم میں، وہ منوا لیں گے، چاہے وہ ہمیں گھر سے نکال دیں۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنی پسند کی شادی کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہیں، ہے نا بے شمار مثالیں، چاہے وہ بری مثال ہے لیکن ہے تو نا۔ روز آپ کہانی پڑھیں اخبار میں، لیکن اسی معاشرے میں دین کے لیے ایک بھی قربانی نہیں ملتی، ایک بھی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ایسی مثالیں قائم کریں، کیونکہ ہر ایک پر اتنا ہی بوجھ اللہ ڈالتا ہے جتنا کوئی اٹھانا چاہتا ہے یا اٹھا سکتا ہے۔ لیکن ہم تو اتنا بھی نہیں کہتے کہ ماں باپ کو یہ بتا سکیں کہ ہماری پرائیورٹی کیا ہے، یا یہ کہ شادی کے موقع پر یہ خرافات نہ کرو، کسی یونیورسٹی میں پڑھنا ہو، کوئی باہر پڑھنے کے لیے جانا ہو، کوئی ڈگری لینا ہو، کوئی دنیا کے کوئی جاب کرنا ہو، کچھ کرنا ہو، کھانا پینا چھوڑ دیں گے، روٹھ بیٹھیں گے، سب کچھ کر لیں گے، دین کے معاملے میں ان کی ٹیڑھی آنکھ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ فرق ہے نا۔ وہ اسماعیل و ادریس و ذل کفل کلم من الصابرین، کلم من الصابرین۔ اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذل کفل علیہ السلام کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے۔ کون سی نعمت دی یہاں، کیا دیا تھا ان کو؟ صبر کی نعمت۔ یہ بھی ایک نعمت ہے نا کہ انسان کو توفیق مل جائے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور داخل کر لیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں، اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ اب یہاں پیغمبروں کی صفات آ رہی ہیں، صابرین، صالحین، آگے آتا ہے وَقَانُوا لَنَا خَاشِئِينَ، ذِكْرَ لِلْعَابِدِينَ، وَذَنُّونَ، اور حضرت یونس علیہ السلام۔ انہیں کہیں صاحب الہود کہا گیا، کہیں یونس علیہ السلام، کہیں ذنون۔ وَذَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ چلا گیا غضبناک ہو کر. مغادب مفاعل کے وزن پر ہے منصوب, با مفاعل سے اسم فاعل. اور یونس علیہ السلام جب وہ ناراض ہو کے چلے گئے, کس سے ناراض ہو کر؟ اپنی قوم سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بات نہیں مان رہے تھے. فظن, تو اس نے سمجھا, اللن نقدر علیہ, کہ ہم اس پہ قابو نہ پا سکیں گے, کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے. اور ہوا کیا کہ جو ہی وہ وہاں سے نکلے, چلتے چلتے سمندر کے کنارے جا پہنچے, کہ اس قوم کو تو میں اب دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتا, کہیں اور چلا جاؤں گا. اور کشتی میں جب بیٹھے تو کشتی ڈولنے لگی, قرآن اندازی ہوئی کہ ایک شخص کو باہر نکال دیا جائے, سمندر میں پھینک دیا جائے تاکہ سب کی جان بچ جائے. وہ قرآن حضرت یونس کے نام نکلا اور ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا. جو ہی پھینکا گیا تو ایک مچھلی نے آگے بڑھ کر ان کو نگل لیا, اور وہ کہاں سے کہاں جا پہنچے. فنادا فی الظلمات, اندھیروں میں جا کے پکارا. اندھیرے کون سے؟ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, سمندر کا اندھیرا, غم کا اندھیرا. فنادا فی الظلمات, اللہ الہ الا انت سبحانک, اللہ الہ الا انت سبحانک, انی کنت من الظالمین, کہ نہیں کوئی الہ مگر تو ہی, الہ تو ہی ہے, سبحانک تو پاک ہے, انی کنت من الظالمین, بے شک یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں, میں ہی ظالم, میں ہی گناہگار ہوں, قصور میرا ہے. فاستجبنا لہ, ہم نے اس کی دعا سن لی. ونجیناہ من الغم, اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی. وکذلک ننجی المؤمنین, اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو, ایمان والوں کو بھی ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں. یعنی جو بھی شخص یہ دعا پڑھے گا وہ بھی نجات پائے گا, اشارہ ہے اس طرف. یعنی جیسے ان کو نجات دی, کذالک ننجی المؤمنین, ایسے ہی ایمان والوں کو ہم نجات دیتے ہیں. یعنی یہ حکم صرف ان کے لیے خاص نہیں تھا, سبھی ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بشارت ہے. جیسے ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر للعابدین ہے, تو یہ کیا ہے؟ ننجی المؤمنین. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی اس دعا کے ساتھ کسی معاملے کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے. یعنی جس نے بھی اس دعا کے ساتھ دعا مانگی, اللہ نے اس کو قبول فرمایا. کتنی بڑی بات ہے نا. لیکن ہم عموماً غم کے اوقات میں کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں. اچھا, اور اگر ہم یہ آیت کریمہ پڑھتے بھی ہیں تو ساتھ کئی بدعات شامل کر لیتے ہیں, 125,000 پڑھ لیتے ہیں. میں یہیں سے پوچھتی ہوں سب لوگوں سے کہ بتائیے, کیوں اپنے اوپر ایک بوجھ ڈالتے ہیں؟ کیا یونس علیہ السلام نے کہیں 125,000 پڑھا تھا؟ کہیں نہیں, کچھ نہیں لکھا ہوا. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک, پھر مزید اس پر ہم نے کیا ایجاد کر لیا کہ اندھیرا کمرہ کر کے بیٹھے, کیونکہ یونس علیہ السلام اندھیرے میں تھے, مچھلی کے پیٹ میں. تو پھر زیادہ اپروپریٹ تو یہی ہوگا کہ آپ کسی مچھلی کے اندر جائیں جا کے. اور پھر ایک جگہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا کہ انہوں نے پانی کے پیالے میں تسبیح رکھ کے اندھیرا کمرہ کر کے ایک سین کریٹ کر کے پڑھا جا رہا تھا. کیا اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا محتاج ہے؟ وہ تو ہمارے دل دیکھتا ہے کہ کس نیت سے پڑھا جا رہا ہے. اور کہیں صحابہ کرام نے 125,000 نہیں پڑھا, جتنا پڑھ سکے پڑھے, 125,000 سے بھی زیادہ پڑھ لیں اگر آپ بہت پڑھنے والے ہیں. لیکن کسی بھی چیز کی بہت کثرت کوالٹی کو متاثر کر دیتی ہے. قبولیت دعا کے لیے کسی خاص تعداد کی ضرورت نہیں, کچھ اور کوالٹیز چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ الہا اور زاری. نیکی کے کاموں میں سبقت، عاجزی، خشوع، جیسے کہ آگے آ رہا ہے. وزکریہ، اور زکریہ علیہ السلام اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، کیسے؟ رب لا تذرنی فردن، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ. وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارث ہے. فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. ووہبنا لہ یحییٰ، اور اس کو یحییٰ عطا کیا. واصلحنا لہ زوجہ، اور ہم نے اس کی بیوی کی اصلاح کر دی، درست کر دیا. ان سب پیغمبروں کی خصوصیت کیا تھی؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، ان کی دعائیں کیوں قبول ہوئیں؟ اب دیکھیے تو کتنی دفعہ یہ لفظ آیا نا، فاستجبنا لہ، فاستجبنا لہ، فاستجبنا لہ. کیوں؟ اس لیے کہ نمبر ایک، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں یہ تیز دوڑتے تھے، جلدی کرتے تھے، نیکی کے کام میں سستی اور غفلت نہیں کرتے تھے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی نیکی کا موقع آئے تو کیا کرتے ہیں؟ سوچتے رہتے ہیں، اچھا کریں کہ نہ کریں، اچھا باقی سب لوگ کر لیں پھر ہم بھی کریں گے، پہلے اور کر لیں. نیکی کے لیے تو ماحول چاہیے، ابھی بنا نہیں، جب بن جائے گا پھر ہم بھی شریک ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آپ کو کھانا پکانے کے لیے کہیں اور آپ کہیں جب پک جائے گا تو ہم کھانے کو آ جائیں گے. کانوا یسارعون فی الخیرات، دوسری کوالٹی، ویدعوننا، ہم سے دعائیں کرتے تھے، ہمیں پکارتے تھے. کیسے؟ رغبا و رہبا، رغبت سے اور خوف سے، خوف اور تمہ کے ملے جلے جذبات سے. رغبا و رہبا، اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی اور اچھی امید رکھتے ہوئے، دونوں طرح سے. وکانو لنا خاشعین، اور وہ تھے ہمارے لیے خشوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے. یہ تیسری صفت تھی. تو تین بہترین کوالٹیز کیا ہیں دعا کی قبولیت کے لیے؟ نمبر ایک، کوئی نیکی کر کے دعا مانگی جائے، جیسے نفل پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، صدقہ کر کے، ذکر کر کے، کسی کی خدمت کر کے. نمبر دو، جب پکارا جائے تو دل کی حالت کیا ہو؟ خوف اور تما کے بیچ میں، اللہ سے ڈر بھی لگے، پتہ نہیں کیا قبول ہوگی کہ نہیں، اور دوسری طرح امید بھی پوری ہو. اور تیسری چیز، عاجزی، خشیت، خشوع، بندگی. والتی احسنت فرجہا، اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، کس کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت مریم کی طرف. فنفخنا فیہا من روحنا، تو اس میں ہم نے اپنی روح سے پھونک دیا، کلمہ کن کہہ کے. وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، اور بنا دیا ہم نے اس عورت کو اور اس کے بیٹے کو ایک نشانی سب جہان والوں کے لیے، دنیا بھر کے لیے. اس عورت کو یہ مرتبہ کیوں ملا؟ اس کی کیا خاص خصوصیت تھی باقی خصوصیات کے علاوہ؟ احسنت فرجہا، اپنی شرم و عزت کی حفاظت کی، عزت و عصمت کی حفاظت کی. یعنی باقی کوالٹیز تو کامن ہیں، کس میں؟ مردوں اور عورتوں میں. لیکن یہ خاص کوالٹی کیسی ہے جو خصوصی طور پر عورت کے لیے زیادہ پسندیدہ ہے؟ جو بھی اس خصوصیت کا ثبوت دے، اپنی خواہشات اور شہوتوں کو قابو میں رکھے، جتنا زیادہ ضبط کا ثبوت دے، اتنی ہی اللہ کی خصوصی عنایتیں آئیں گی. اب دیکھیں کہ انسان بسا اوقات اپنی خواہش نفس کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، اور صحیح کیا غلط کاموں کو بھی اپنے لیے جائز کر لیتا ہے. اس نازک موقع پر جو لڑکی اپنے آپ کو بچا جائے، اپنی عصمت کی حفاظت کر جائے اور پھسلنے سے بچ جائے، وہی اللہ کی خصوصی رحمت کی مستحق ہو سکتی ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو ایسے ایسی سینگز رائج ہیں کہ عشق اور محبت اور پتنی جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اور وہ حدود بھی توڑ دیتے ہیں لوگ جو اللہ نے قائم کی ہیں. یہ نہ کوئی قرآن کی آیت ہے کہ سب جائز ہے، اور نہ ہی کسی حدیث میں آیا ہے کہ سب جائز ہے. یہ کسی من چلے کا قول ہے کہ جو اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے جو چاہے گھڑ لے. آیت 51 سے 90 تک انبیاء علیہ السلام کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں، اور خصوصاً آیت نمبر 91 میں حضرت مریم علیہ السلام کی جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے، ان سب کو الگ کر لیں تو بہترین کردار ہمارے سامنے آتے ہیں. قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے. اس کے لیے ہمیں مدد ملتی ہے ان لوگوں کی شخصیت سے جن سے اللہ راضی ہو گیا، انبیاء سے علیہ السلام. لہذا اگر ان کی کوالٹیز کو اپنے اندر لانے کی کوشش کی جائے، اور عورت ہونے کے ناطے آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو محروم نہیں کیا، خاص طور پر عورت کا ذکر کیا اور فرمایا اس کو بھی ہم نے نشانی بنایا اور اس کے بیٹے کو بھی. اور اس کی خاص خصوصیت کیا تھی؟ احسنت فرجہا، انہا ذہی امتکم امتا واحدہ. یہ سب ایک ہی امت ہے، حالانکہ ان میں صدیوں کا فرق ہے آپس میں، لیکن سب کو کیا کہا؟ کیا ہے؟ امتا واحدہ، ایک ہی امت، یعنی دین اور ملت سب کا ایک، سب کا دین اسلام، ملت اسلام، اور جو سب کا دین توحید پر مبنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت اولاد اللات ہیں جن کا باپ ایک اور ماں مختلف، یعنی ہمارا دین ایک ہی، شریعتیں مختلف. ان ہذہ امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدونی، پس میری عبادت کرو. یعنی سب انبیاء نے ایک ہی پیغام دیا آ کر، اور وہ کیا تھا؟ کہ اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے، اسی کے آگے جھکو. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، انہوں نے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کس کے؟ دین کے، امت کے. توحید کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئے. کُلٌ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، سب پلٹنے والے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.